Nogen synes, at skat er kedeligt. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Jeg sidder lige her og skriver de absolut sidste rettelser til ugens leder. Nogle gange kan det være lidt svært at sætte ord på begivenheder, som virker meget store, men stadig er uforløste, ufærdige. Lederen handler selvfølgelig om den helt utrolige forvandling, der er ved at ske i dansk politik. Blokken er brudt op. Mette Frederiksen er alligevel ikke klassekæmper, men pragmatikeren på midten. Ellemann og Pape er sådan nogle godmodige fyre, der nu bliver suget ind i statsministerens favn. Sker der nu det, som vi har talt om i flere årtier? Kommer det nu? Oprøret fra midten. Oven på de indledende møder og drøftelser, og også oven på meldingerne fra Venstre i forbindelse med det landsmøde, der blev afholdt i weekenden, så er det min vurdering, at vi godt kan danne en bred regering i Danmark. Altså selvom man så udvider regeringen, man kan godt lave en lidt større regering med flere ministerposter. Men ikke ret mange, hvis ikke det skal være pinligt. Nej. Altså alt over 22 er jo grådighed. Ja. Så er der 11 på en god dag, ikke? Så det bliver nok 24. Ja, ja. God eftermiddag. Goddag. Hej. Goddag. Så sænker roen sig over redaktionen. Så bliver der stille. De store trykkemaskiner begynder at brumme under fødderne på os. Den er 15.03 lige nu her i stuen. De er lige gået i gang med at spytte de første eksemplarer ud. Det er en dejlig tanke. Og i en af artiklerne, nemlig jeres, står den her sætning. Måske placeredes blokpolitikken lige frem på dødslejet den onsdag eftermiddag i slutningen af november. Hvem er jeg skrev den sætning? Lad mig sige, den er på en eller anden måde samtænkt. Den er ligesom bygget i en samtale, men det er Arne, der har skrevet den. Den endelige formulering. Jeg fik lov til at give det materialitet. Okay, det er en samtænkt sætning. Ja, altså ja. Samskabelse er en vigtig ting for den han som mig. Den er skabt i en samtale, der tog en times tid. Ja. Okay, ja. Men det er en dejlig, for det virker som en rolig sætning. Måske placeres blokpolitikken lige frem på dødslejet. Det er en passiv form. Ja. Ja. Men det udtrykker noget dramatisk. Er det det, der er sket? Jamen altså, hvis vi lige skal være lidt uformelle fortsat, så kan man jo sige, det er jo også en måde at sige på, at vi ved faktisk ikke rigtigt. Det er jo derfor, der står måske. Ja. Men det har været en dramatisk uge. Ja. Og det indtraf jo ekstremt pludseligt. Hans og jeg sad oppe i kantinen og talte om, at vi vidste ikke rigtigt, hvad vi skulle skrive om, men man ikke vi kunne få flikket noget sammen. Og hvad så? Og så kom der et doorstep, som det hedder på moderne dansk, hvor Mette Frederiksen fortalte, at hun havde smidt nogle partier ud af sin forhandlerkreds, for nu var det faktisk alvor. Og så stod stjernerne jo lige pludselig helt anderledes, fordi nu er forhandlingerne startet. Og det er hen over midten, og det er derfor, den der kunstige sætning har vundet indpas. Løb I så straks over på Christiansborg, eller hvordan forholder jeg i sådan en dramatisk situation? Nej, fordi det er jo, der var jo tale om, man ved jo godt, at man ikke får en en-til-en samtale med nogen i den situation, så man kunne lige så godt se det i fjernsynet, fordi ellers skulle man stå bag ved et tv-kamera, uden at kunne høre, hvad der blev sagt, så det var sådan set bedre at blive, hvor man kunne se det. Det er derfor, man aldrig ser jer til de der tv-udsendelser. Ja, det er sjældent. Ja, det er sjældent. Hvordan virkede Mette Frederiksen til det doorstep, altså her, hvor hun siger, at hun er optimistisk? Set fra fjernsynet virkede hun jo fuldstændig overskudsagtig og naturligt centrumagtig, og det er hun jo også. Mm. Det er hende, der sidder for bordenden. Det er hende, som har styrken til at sige, hvem skal være med, hvem skal ikke være med. Og det er selvfølgelig efter, at hun har fået afklaret, at Jakob Ellemann er muligvis til noget, som det hedder. Så står hun lige pludselig stærkere til at sige, du behøver faktisk ikke komme med mig, Villadsen. Du kan godt gå hjem til dig selv, og så videre. Så hun virkede Hun virkede meget, meget overskudsagtig. Hun virkede som det, hun var, den der sad for bordet inde. Mm. Men det er jo også et langt forløb, hun har været ude i. Hun startede med at snakke om det her brede regeringsprojekt Grundlovsdag, og så skruede, hvor hun siger, at det er en mulighed, hvis vi nu ikke kan få den regering, vi gerne vil have. Og da hun så udskrev valget, så siger hun, at det er det, vi går efter. Vi går efter den brede regering. De andre har ligesom skulle justere kursen. Hun har været på den her kurs hele tiden. Og når hun siger, som hun gør i går, altså nu går vi efter det, så er det, fordi hun virkelig har fornemmelsen af, at det kan lade sig gøre, fordi uanset hvordan det ender, så vil det jo være en nederlagsfortælling, hvis det ikke bliver til noget. Ja. Jeg tænker, at når hun siger, når Mette Frederiksen siger, at hun er optimistisk, hun regner, altså hun er optimistisk i forhold til, at det her bliver til noget, når hun siger det, så må det være, fordi hun ved, at det bliver til noget. Det gør hun ikke. Nej, sådan er politik jo ikke. Altså, men hun har en meget større sandsynlighed efter Venstres landsmøde, fordi Jakob Ellemann jo meget åben siger, nu lukker jeg lige døren ind til det blå, ikke gale hus, men det blå hus, og så prøver jeg at koncentrere mig om jeg kan trække Mette Frederiksen over i min retning. Og så har man en, ikke en vished, men en sandsynliggørelse. Ja. Og så trækker man, hvis man er en modig politiker, eller en dummodig politiker. Det vil jo vise sig, om det lykkes. Jeg synes, at der er mange tegn på, at det her, det ender faktisk med, at de bliver enige. Lad os gå ind i det rum. Hvad foregår der mellem de to partier lige nu? I skriver i jeres artikel om tillidsøvelser. Det er jo sådan noget med at lade sig falde bagud, og så se, om der er nogen, der griber ind. Jamen, der har været et langt forløb op til, fordi det, der har været problemet, det er ligesom, de skal finde ud af, vil de andre egentlig det her? Venstre skal vide, at Socialdemokratiet ude på at narre os og bare lokke os væk fra Blå Blok, og vil de ende med alligevel at lave en rød regering, og Socialdemokratiet skal finde ud af, om Venstre er med til det her. Og det sker jo på det der landsmøde i Venstre, som er et fantastisk landsmøde. Ikke? Altså, hans tale på det landsmøde er jo, altså man havde jo sådan en fornemmelse af, når man stod i salen, at måske oplever jeg simpelthen politisk Danmarks historie her, fordi det er, der sker noget, som ikke plejer at ske. Altså, at han virkelig rykker brikkerne i dansk politik. Lad os lige høre et klip fra landsmødet. Og så skal vi også være mere modige. Vi er i politik for at mene noget. For at forandre. Men så lad os gøre det. Vi skal sætte vores egne dagsordner, i stedet for at forholde os til andres dagsordner. Så vi definerer os selv, i stedet for at lade andre sætte markader på os. Jeg tror, at det værste, vi kan gøre i den nuværende situation, det er at blive handlingslammet og febrilsk vogte om de mandater, som vi er blevet givet af vælgerne. Hvis vi skal være et større parti igen, og det skal vi, så skal vi også ture noget og være klar til at sætte os selv på spil. Man havde på fornemmelsen, det var Danmarks historie. Du stod der og lyttede for en gang skyld til, fordi du talte jo ofte om, eller vi talte ofte om under valgkampen, at man lyttede ikke rigtig efter, hvad Jakob Ellemann sagde. Nej, men det skal jeg på ham, man lyttede ikke. Det skal jeg love for, man gjorde der. Altså, nu, man havde jo godt fornemmelsen af, hvor han skulle hen. Det havde vi jo hørt lidt om i sidste uge, at det var den vej, han ville gå. Men når man nu stod der og kiggede på de her venstrefolk, der pludselig skulle her at vide, nu går vi måske i regering med Socialdemokratiet, så var det altså, og det var en stærk tale, det var en mand, der var fri af mange bånd, han havde tydeligvis lagt på sig selv, og andre har lagt på ham. Pludselig stod han der fri og talte, og var virkelig god, og man havde fornemmelsen af, at her var en ærlig mand, der talte, og endelig får jeg lov til at sige, hvad jeg mener. Pludselig sker der en sammensmeltning mellem politikeren og mennesket, altså det, som vi ofte har talt om, at Mette Frederiksen er som udgangspunkt. Ja, men det har Jakob Ellemann fundet her. Ja, han virker som om han falder ind i sin rolle, og på en måde er det jo næsten ligesom et klassisk eventyr. Mm. Du er nødt til at blive hærdet gennem en kraftig modgang og en krise, før du kan træde ud som dig selv. Ellemann starter jo med at være ingenting. Han er kun ham med de friske bemærkninger og det hurtige hoved og det ironiske smil, som blev valgt, fordi der ikke var nogen, som havde noget på ham. Han var simpelthen, er det ikke dig selv, der bruger det udtryk, sådan en Tintin-figur, altså. Der var ikke nogen, der var uvenner med ham. Det skal nok komme nu. Og de der tillidsøvelser, han så laver med Mette Frederiksen, hvor de skiftvis lader sig falde og ser, om den anden griber. Hvad handler de konkret om? Kan I få det at vide, når I taler med folk, der faktisk ved det? Jamen det, de taler jo meget om, det er, hvis det her skal lykkes med sådan en regering, som jo er en underlig skabning. Det er en underlig skabning. Så skal der være en gensidig tillid til, at man vil hinanden det godt. Ja. Fordi de har begge to prøvet at sidde i en regering, hvor man ikke vil hinanden det godt. Mette Frederiksen har været medlem af Thorning-regeringen, hvor det gik meget ud på at slå de andre partier ihjel. Altså de radikale havde en målsætning om, at SF skulle dø af det her. I VLAK-regeringen, hvor Jakob Ellemann i en periode i hvert fald var minister og ellers politisk ordfører, der var der også dårlig stemning, og især dårlig stemning til Dansk Folkeparti. Men hen over midten bliver man nødt til at stole på, at man vil hinanden. Ellers kan det ende, ellers ender det i krig og ballade. Hvad gør de? Men prøv at høre, der er både en negativ og en positiv variant af det. Den negative er det, som man ikke starter med at få smidt på bordet for at have så mange våben som muligt, når man skal til at slås. Man starter ikke med at tale om, gud ved om ikke vi kunne slippe af med Arne-pensionen, når vi kommer til at mangle så mange job. Gud ved om ikke vi skal have Mette Frederiksen i rigsretten og i fængsel, inden vi kan gøre hende til statsminister. Dem lader man, efter det vi får at vide, det vil også virke logisk, at dem lader man ligge. Det er heller ikke sådan, at Socialdemokraterne insisterer på, at den økonomiske politik skal formuleres som, at man skal fortsætte det fremragende arbejde, den hidtidige regering har gjort. Men der må ligge nogle røde linjer længere frem i horisonten, de skal hen til. Ja, og der vil det så, det positive er så, at så vælger man nogle meget store, vigtige klumper af et dumt ord, men vigtige emner, som begge partier finder vigtige, for eksempel forsvar og udenrigspolitik. Og så prøver man, når man kan blive enige på de områder, og hvis man så bliver enige om det, og kan se, der er egentlig et større projekt for Danmark her, som begge parter synes ser interessant ud, så kan man sige, er det så vigtigt at tage den der trods alt mindre kamp, som meget er måske sådan krigsskadetraumer fra valgkampen. Det kan vi lige vende tilbage til. Det handler også om noget andet. Det handler også om, at den der tillid skal være der i de uforudsete situationer. Fordi man kan sætte sig ned og skrive 2.000 sider regeringsgrundlag, og så pludselig sker der noget. Det er jo det, der er sket for den tyske regering, som også er en bred regering. De har skrevet et kæmpe regeringsgrundlag, og så kommer Ukraine, hele energikrisen osv. Og så har de ikke en fælles politik, fordi de har ikke den der tillid. Så det er noget andet. Er vi der nu? Ja, jeg tror egentlig, det må være det, der er sendt. Altså, fordi de har jo også en fælles interesse i, hvis de gør det her, at det skal blive en succes. Okay. Landbrug og fødevare er jo gået konstruktivt ind i debatten specifikt, den der handler om CO2-afgifter for landbruget. Det er de jo imod, men også landbruget bliver her trukket. Det gjorde jo den der onsdag næsten magisk. Mm. Det var ikke fordi den proklamation, der kom fra Landbrug og Fødevare, var meget indholdsrig, men den rummede netop det, du siger, at man ville gå konstruktivt ind i forhandlingerne af det, man hader mere end alt andet, afgifter på landbruget. Du bruger magisk. Ja, altså man har sådan et indtryk af, at når de bestemmende kræfter finder ud af, at nu begynder vandet sådan set at løbe denne her vej, så gælder det så om at placere sig på den rigtige flodbred og være med til at bestemme fiskerettigheder osv. Ja, det er ikke sådan med en eller anden dyb stat, men interesser har det med at samle sig, og der hvor magten og udsigt til magten er, der samler aktører sig. Og det gjorde jo den der onsdag meget betydningsfuld. Men det er også en besked til Ellemann, som jo er, trods alt, Venstre er stadigvæk et parti, der er tæt knyttet til landbruget, selvom de ikke er så meget mere, om at vi ved godt, du ikke kan forhindre den her afgift. Gå nu ind og prøv at få den lavet så lempelig og så nemt som muligt. Det er en besked til ham om at gå ind i det her arbejde. Vi ser en fantastisk opvisende lektion i, hvad magt og politik kan, det der med at få bedetæpperne til at dreje sig relativt hurtigt. Mette Frederiksen og Venstre er jo tydeligvis i gang med noget her, men Mette Frederiksen går angiveligt efter at få flere partier med, altså en flertalsregering. Hvad er det, der er strategien for Mette Frederiksens side? Tanken er, at hvis hun først bliver enig, eller parallelt med, men altså hvis hun først er enig med Jakob Ellemann om et rigtig stort program, hvor også borgerlige partier kan se, hov, nu bliver skatten lettet i bunden, det bliver svært at stå udenfor. Hov, nu tager vi Danmarks forsvar og allianceforpligtelser endnu mere alvorligt. Hov, nu skal vi til at løse problemerne i den offentlige sektor og de hvidkitlede osv. Så skulle vi måske også være med, og så bliver de der 50 plus 23 mandater måske lige pludselig suppleret med andre kræfter, som også gerne vil være med og have. Et lille parti som Konservativ bliver en selvfølgelig interessant aktør her, fordi det kan også have betydning for Papes mulighed for at fortsætte som formand, at han bliver pakket ind for styrke ved at være i et ministerium. Han bliver ellers advaret meget mod det. Rune Christensen, der er gruppeformand for de Konservative i Næstved Byråd, sagde sådan her i radioavisen torsdag morgen. Men mindre man får nogle massive politiske indrømmelser, så tror jeg, det vil være et selvmål at komme med i en regering, da man simpelthen vil blive straffet af vælgerne ved næste valg. Og Liberal Alliances Alex Vanopslagh udtrykker det sådan her. Det er jo Jakob Ellemann, der er ved at aflive den borgerlige blok. Jeg mener jo, at de idéer og værdier og principper og den politik, som borgerligheden indeholder, ja, den er jo værd at forsvare og blive ved med at kæmpe for. Det er jo sådan, det er jo et stormfuldt ægteskab, der går i opløsning, ikke? Ja. Altså, det er ved at blive dog og kæmpe. Ja. Hey, vi har så meget. Hvis man tager den konservative byrådsmand der først, så er der jo folk i de konservative, der advarer mod det her. Men som man hører i hvert fald, hører det her for lidt siden, efter vi havde skrevet, og at de konservative faktisk har diskuteret det her i folketingsgruppen, og at Pape, det har han jo også sagt offentligt, er begyndt at interessere sig for det her regeringsprojekt. Og det er der også folk, de stærke folk i gruppen, Mette Abildgaard, Maja Mercado, er også lidt på den linje, hvorimod Rasmus Jarlov åbenbart også i gruppen har advaret mod det. Så der er to skoler af de konservative. Der er det, at hvis Venstre går med, så kan vi måske ligesom i 70'erne, vores lytter, profitere af det her, blive det store borgerlige parti, og de andre, der ligesom Arne siger, kan vi få noget styrke af at sidde i regering? Fordi det er jo ikke ligesom i 70'erne, hvor der kun var de konservative. Nu er der jo også Vanopslagh, der kan hugge på Venstre, så det er ikke engang sikkert, at de konservative får noget ud af at stå udenfor. Men der sker noget ved politikere efter et folketingsvalg, så bliver det virkelig om at forstå livet forlæns, eller leve livet forlæns, eller fordi altså det, som valgkampen og optakten til valgkampen i særlig grad handlede om, det var jo mistilliden til Mette Frederiksen. Ja. Særligt Mink-sagen, en advokatundersøgelse, FE-sagen, en stor kuglekravning af efterretningstjenesten og alle de skandaler, der er forbundet med det. Hvad har de tænkt sig at stille op med de to elementer? Jamen, der er man jo nødt til at være bevægelig, hvis man vil have indflydelse på den i gangværende, den kommende folketingsperiode, i stedet for den, der er gået, den gamle valgperiode. Og der er der nogen, der stadig hænger fast i de gamle traumer. Men jeg vil godt lige blive lidt ved Vanopslagh, når nu du spillede en udtalelse fra ham om, hvor han giver Ellemann skylden for Blå Bloks sammenbrud. Det gør mig faktisk i hvert fald professionelt en smule forarvet, og jeg får lyst til at være sådan politisk forbrugerombudsmand og sige, hov, hov, altså, det kan Ellemann jo ikke bære ansvaret for alene. Altså alene det forhold, at Lars Løkke og Inger Støjberg, fordi de ikke kan leve med at blive underkendt i deres eget parti. Jeg kender, at det må være vældig voldsomt og hårdt for dem, og rigsretten og blive detroniseret. Men at de beslutter at skabe deres egne partier, det er jo ikke i den forstand Ellemanns skyld. Han er jo nærmest offer her. Han vedgår arv og gæld, når han bliver formand. Men det er jo ikke ham, der har fundet på, at det skal være så ruinøst. Det er jo Lars Løkke. At Dansk Folkepartis fremtid bliver afgjort i byretten, om de har en formand på fri fod, det er jo heller ikke Ellemanns ansvar. At Pernille Vermunds parti er ved at, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, sådan indfejde sig ind i egen knarvårenhed, det er jo heller ikke Ellemanns skyld. Selvfølgelig har han en del af ansvaret, det er slet ikke det. Men jeg synes, den friske TikTok-politiker Vanopslagh skal måske også passe på med ikke at være for frisk, for det virker på en eller anden måde så fortidigt, det han siger. Det er som om, han hænger i koreografien fra før 1. november 2022. På en måde har han jo ret i, at Blå Blok er ved at blive aflivet. Altså, det kan godt være, at han giver den forkerte skyld, men den er jo ved at blive aflevet. Altså, den er død og borte. Det siger Ellemann jo også i sin landsmødetale. Det er forbi, og der er ikke noget alternativ til Mette Frederiksen. Nu må vi ind og søge indflydelse. Og Mette Frederiksen er jo også i gang med at aflive Rød Blok, når hun smider den ene og den anden ud af forhandlingerne. Så det er jo det her fantastiske, vi måske ser, vi ved ikke, om vi ser det endnu, at den blokpolitik, som alle har skilt ud på i årevis, den faktisk er ved at forsvinde. At blokkene dør, og det er de to blokledere, der afliver den. Det er ikke midten eller nogen andre eller nogen kloge, som egentlig har snakket om, de vil af med blokpolitikken. Det er de to, der har været bannerfører i de to blokker, som nu afliver den, hvis de gør det. Hvis jeg var meget kynisk, så vil jeg sige, og det gør de jo, fordi at det er der, de får bedst chance for at overleve. Selv Mette Frederiksen, hun ser sig selv som en stor politiker, der skal sidde ikke bare en, heller ikke to, måske tre, fire valgperioder, hvad ved jeg. Her har hun en mulighed for at lade ikke en spinkel rød blok, men en brede blå skuldre bærer hende ind i en tredje valgperiode. Det øger hendes chancer for genvalg markant med sådan en bred regering. Jakob Ellemann kan overleve sådan. Søren Pæbe kan overleve sådan. Hvis man ser det meget, meget snævert, så er det det, der sker. Jamen det er der givet en komponent i det, men hvis man siger, at det kun er det, så handler det alene om, hvor meget de får i vederlag, og hvor længe de kan blive hængende. Det handler jo også om muligheder for at få dele af sin politik gennemført, og det handler også om det. Det er også næsten magisk, at selvom man går ind i en valgkamp og måske ikke mener det 100%, at man vil have en bred regering, så forpligter udtalelse efter udtalelse, og så bliver det pludselig valgets tale, at det altså faktisk handler om, at vi skal forsøge at arbejde sammen. Og det kan man ikke bare sådan lige vifle sig ud af. Og det der store brud med blokpolitikken, Hans Arne, det er i hvert fald siden 2001, at det har været paradigmet i dansk politik. Der har selvfølgelig været samarbejde hen over midten og så videre, men det har været sådan, vi har forstået og læst politik. Det har også været sådan, politik er blevet formuleret, gennemført, forhandlet. Kan I fornemme, hvad den her forandring kommer til at betyde, hvis det er det, der sker? Det er jo svært at sige nu, men så bliver det politik på en anden måde, i hvert fald i en periode. Hvordan? Jamen, så bliver det jo Socialdemokratiet og Venstre, der bliver de drivende kræfter. Det har de også været før, men pludselig på samme hold. Så slår de sig sammen og det samme hold, og så er alt det, som Løkke snakkede om i sidste valgkamp nu, fløjene kan vi ikke bruge til noget, så bliver det pludselig til en realitet, og så ser vi det underligt, at midten jo heller ikke er noget. De to midterpartier, Moderaterne og Radikale, som har været dem, der har ligget og vippet mellem de to blokke. Hvis der ikke er to blokke, jamen så er der ikke noget at være midt imellem. Og så har de risiko for at visne. Men vi ved jo heller ikke det. De kan lave en bred regering, som kan blive en kæmpe fiasko, og så er vi jo tilbage, hvor vi begyndte. Men det kan blive en kæmpe udfordring for fløjene. Det har du selv advaret om i den ene leder efter den anden, at der skal være en stærk nok opposition til, at vi kan få en politisk debat. Her risikerer man jo, at der er ret smalle oppositioner på begge sider, som fastholder forestillingen om blokkene. Skal de så gå all in på at være opposition, eller skal de søge ind til det, som Henrik Dahl kalder voksenbordet? Lad os lige se, hvad Maj Villadsen sagde, da hun talte om det i Deadline onsdag aften. Vi kommer også til at se på Mette Frederiksen med andre øjne nu, for jeg mener, hun har begået et stort hamskifte. Hun går jo vitterligt nu højere om korridoren, og Thorning, de lavede aftaler med højrefløjen, som trak Danmark i en forkert retning. Mette Frederiksen lukker dem helt ind i regeringsmagten og giver dem dermed veto-ret over politikken. Har hun ikke ret? Altså, hele Mette Frederiksens generation af meget velformulerede unge politikere, det har jo været at se sig selv som sådan en antitese til Corydon og hele Thorning-årene og samarbejdet med de blå partier. Og nu er de så parat til at gøre præcis det. Jo, men det har hun fuldstændig ret i, og det er jo sjovt, man får jo mindelse hvad var det der med, at de pisser på os, eller på de ledige, som var vriseordene dengang i Corydons tid. Men man må bare sige, det er jo varslet i god ro og orden, det her. Det er jo ikke sådan en tyv om natten. Det var også det, han sagde tidligere i programmet. Altså, det bliver meddelt grundlovsdag, og det bliver forstærket ved valgets udskrivelse. Det er interessant at se, at den der forsøg på karaktertegning af Mette Frederiksen. Det er ligesom om, at det er Enhedslisten, der er ved at overtage, at der er noget galt med Mette Frederiksens sind. Det ligger i hvert fald og lurer lige nede under hamskifte. Ja. Det minder lidt om det med den magtfuldkommende skikkelse, man ikke kan stole på. Altså Enhedslisten står og er vred over, at nogle andre skal i regering, men de vil da ikke selv i regering. Altså Enhedslisten har jo ikke bedt om at komme i regering, så de vil sidde ude og bestemme, at SF skal i regering. Og vælte regeringen, eller lade være med at vælte den, og true med at vælte den hele tiden. Det kan da godt forstå, hvorfor Mette Frederiksen ikke gider i en svær situation, hvor der skal træffes meget hårde beslutninger. Vi skal tale om to meget vigtige ting, og de er korte, for tiden løber. Og det første, det er det der, som jeg vil insistere på. I er jo heller ikke meget for ligesom at dvæle for meget ved fortiden, men vi fik aldrig rigtig svaret på det der. Hvad har de tænkt sig at gøre de næste dage og uger ved de to vigtige skudsmål mod Mette Frederiksen, som blev løftet af Blå Blok under valgkampen? FE-sagen og Mink-sagen. Hvad har de, hvor skal det begraves hen i de her regeringsforhandlinger? Altså, jeg svarer på det nemmeste, så kan Hans tage desværre. Altså, det med Mink-sagen, det tror jeg stille og roligt smuldrer hen. Det er en sag, der fortrinsvis lever ved forskellige lektorers fortsatte bidrag til den offentlige debat. Men skal kunne svare på det, når vi spørger ham. Hvad jo, men han skal også kunne svare på, at han skal i regering med en kvinde, som han grundlæggende ikke tror på. Nu siger jeg noget meget vildt. Jeg tror ikke på Mette Frederiksen, sagde han for lige godt et år siden. Der er så meget, han skal svare på. Det skal nok lykkes. Så men så er der jo FE. Ja, FE-sagen, hvor vi lige minder om, at en tidligere venstre minister, Claus Hjort Frederiksen, som er centrum og muligvis genstand for en kommende retssag. Hvad stiller Jakob Ellemann op med det? Ja, den bliver vanskelig. Altså, der er ligesom to retssager under opsejling i forbindelse med det. Der er mod Lars Findsen, den tidligere chef for FE. Han er allerede tiltalt, der er lavet anklageskrift. Man er ved at beramme retsmøder og så videre. Den bliver meget svær at lukke. Anders Fogh har jo allerede foreslået, at man bare skal begrave den sammen. Jo, men det er jo meget nemt for Anders Fogh at foreslå, fordi det der med at gribe ind og pludselig trække en sag, der er ført til retten, det bliver alligevel et voldsomt indgreb. Det er ikke noget, vi har set før. Så er der Claus Hjort-sagen, hvor man kan sige, at den kommende justitsminister kan stadigvæk gribe ind mod den sag, men man kunne jo også bare lade den drive lidt, monikt. Det kunne være meget sandsynligt, at den får lov, at man måske siger, lad os nu lade den ligge. Den er jo trukket tilbage, fordi man ikke kunne ophæve hans immunitet i det sidste folketing. Kunne man måske bare sige, at den ligger til, vi har set resultatet af Lars Findsen-sagen, og det kan jo tage overvis. Noget vil vise sig. Det er jo en kendt metode. Det er hæftigt nok. Stakkels Claus Hjort, så skal han sidde med den sag overhovedet i resten af sit liv. Ja, måske. Vi får se. Hvor lang tid kommer det her til at tage? Hvad tror I? Jamen altså, Mette Frederiksen tilkendegav jo, at det ville tage uger. Ja. Det lød som 3-4 uger, og så er vi jo tæt op under jul. Hvis man forsøger at spørge nogen, der har en smule indsigt i det, så gætter de på et par uger måske. Okay. Så altså langvarigt, for de skal, det var det, vi startede med at tale om med tillidsøvelser, de skal til bunds i det her, de skal lave fælles politik på de her områder, så de ikke møder op i gensidig mistillid med det, de har aftalt, med for mange fodnoter og hemmelige klausuler og dobbeltministerier. Og så skal de jo se, når først Socialdemokratiet og Venstre er enige et godt stykke af vejen, hvem vil så være med? Er der noget, de konservative har lyst til? Og det er der nok. Er der også noget, SF har lyst til? Fordi de er også interessenter i det her. Kunne det blive fire partier, to røde og to blå, så havde man jo en regering, der mandatmæssigt var stærk. Så er det spørgsmålet, den har sammenhængskraften til at være stærk. Vi tæller videre om det i næste uge. Jeg har skrevet en virkelig god artikel, og så kan man jo som læser prøve at regne ud, hvor meget der er samtænkt, hvor meget der er enetænkt, og hvor meget der er skrevet enten af den ene eller den anden, Arne eller Hans. Det var ugens avistid med de to herrer. Jeg læser selvfølgelig artiklen. Hvis man nu ikke har et abonnement på Weekendavisen, så kan man jo tegne, at der er et godt tilbud på weekendavisen.dk/tilbud. Gå lige ind og se nærmere på det. Vi lånte klip fra både DR og TV2. Tak for det. Også tak til Birgit Nissen Petersen og Pauline Nysted, der producerede og tilrettelagde. Vi høres ved. Vi skal i hvert fald forbi VM's finalekamp. Altså, man kan jo ikke afslutte forhandlingerne. Det er jo blevet lige meget nu. Man må jo ikke kalde det støj, men der er meget lyd omkring ting, der ikke har så meget med fodbold som sådan at gøre. Ja. Det er en lille smule distraherende. Ja, udfordrende. Berigende, kunne man også sige. Ja. Næsten lige så chokerende som at høre, at man nu er på tilbud. Ja, og det føler man jo på daglig Friday. Basis. Altså, et tilbudsmenneske. I selv er jo simpelthen abonnementer. Det gør jeg. Det er det. 2 for 100. 2 for 1. 2 for 1. Nogen synes, at skat er kedeligt. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job.